أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Necm suresini okumaya devam ediyoruz. 19. ayetten itibaren. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّةِ Lat'ı ve Uzza'yı gördünüz mü? وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ ve üçüncüsü olan Menat'ı. El-Ukhra diğer üçüncüsü. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْسَى Erkek sizin, dişi onun mu? Buradan ne anlıyorsunuz? Lat, Uzza, Menat. Bunlar üç melek ismi. Ne yapıyorlardı bu meleklere? Hayır. Allah'ın kızları diyorlar da ne yapıyorlar? Şefaat umuyor. Başka? Bu Lat, Menat, Uzza ne? Onların putları, putları. Onların putları. Allah'ın temsilcisi değil. Onların putları. Lat, şimdi Arapçada kelimeler erkek ve dişi olarak vasıflandırılır. Yani Türkçe gibi değil. Türkçe'de erkeğe de gel dersin, kadına da gel dersin. Ama Arapçada erkeğe mesela teale dersin, kadına teali dersin. Teali dersin. Ya da mesela erkeğe bak diye unzur dersin, kadına unzuri dersin. Teali, teale dersin erkeğe, öbürüne teali dersin. Dolayısıyla Arapçada kadına hitap ederken, kadınla konuşurken kelimeler farklı yapıdadır. Erkekle konuşurken farklı yapıdadır. Bir kelime kadın için kullanılınca farklı olur, erkek için kullanılınca farklı olur. Bunun Türkçe'ye yansıyanları da vardır. Mesela Arapçadan dilimize geçmiş isimler öyle. Mesela Cemil. Erkek ismi değil mi? Kız ismi ne? Cemile. Cemile. Evet. Memur, memur. İşte memur, memure. Müdür, müdire. Gerçi şu anda daha kullanılmıyor. Evet, talip, talibe. Neyse, öğrenci. Şimdi bu şekilde Ellat da Allah kelimesinin haşa müennesi olarak, yani dişi, dişili olarak kullanılıyor. Çünkü mesela bir adamın adı Cemil, kızının adı Cemile olabilir değil mi? Adamın adı Kamil, kızının adı Kamile olabilir. Var değil mi? Ha. İşte aynen onun gibi Allah ve Allah'ın kızı dedikleri meleğe Allah diyorlar. İşte El-Mennan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi. Yani çok ikramda bulunan. El-Menat da aynı kökten kabul ettikleri bir şey. Dişi isim. Uzza da mesela azize kelime, aziz vardır erkek, azize vardır dişi. Uzza da onun gibi bir şey. El-Aziz Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir biliyorsunuz. Şimdi bunlara Allah'ın kızı melekler diyoruz. Peki nereden anlıyoruz onların Allah'ın kızı dediklerini bunlara? Bu üç varlığı Allah'ın kızı dediklerini nereden anlıyoruz? Bakın bakalım. Kendini çıkarmalı. Yok yok. Tamam. Nenesi hikayesini anladın da Allah'ın kızı dediklerinden anladın. Ne diyor? Erkekler size de kızlar Allah'a mı? Siz kendinizin kızı olmasını hiç istemiyorsunuz değil mi? Vay keratalar. Siz kendinize birisi haber verse ki kızınız oldu, kıpkırmızı, hatta simsiyah kesiliyorsunuz. Erkek size, kızlar Allah'a. O zaman buradan anlıyoruz ki bu üç isim melek ismidir. Değil mi? Buradan buna zaten biraz sonra da bunun açıklaması mahiyetinde gelecek. Mesela şeyde وَكَمْ مَلَكِمْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir kazanç sağlamaz size. Bunlar Allah'ın kızı dedikleri meleklere neden yaklaşıyor, onlara tapıyorlardı? Şefaat etsin diye. Şefaat dediğimiz nedir? Mesela Mekke'li müşrikler ahirete inanıyorlar mıydı? Ne diyorsunuz? İnanıyorlar mıydı? Men yuhyil izame ve hiye ramim. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyenler onlar değil miydi? İnanmıyorlardı. Amme yetesâelûn. Hani nebe'il azîm ellezî hum fîhî muhtelifûn. Neyi soruşturup duruyorlar? O büyük haberi mi? O konuda aralarında görüş ayrılığı var. O zaman ahirete inanıyorlar mı? İnanmıyorlarsa şefaat ne? Şeyleri için, putları için ha ulâ-i şufa'a'una indallah diyorlar. Bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimiz. Bir de işte burada da bu surede de yani biraz sonra okuyacağımız ayette nice melekler var gökyüzünde ama onların şefaatleri size hiçbir kazanç sağlamaz. Peki ahirete inanmayan şefaat derken neyi düşünür? Bereket diyorsun. Şefaat ne demektir? Eşşef'u. Nedir Arapçada? Şef'a. Şef'a nedir? Çift çift. Niye çifte şef deniyor? Çünkü bu bunun yanında. Yan yana geldiği için. Tamam, yan yana geldiği için. Mesela şuf'a deniyor. O da komşu, birbirine komşu olan iki gayrimenkul için. O zaman şefaat derken, mesela bu dünyada şefaat derken ne anlıyoruz? Diyorsunuz ki, hadi falanca yere git, ya ben gitmem, çekilirim, ben de seninle beraber geleceğim. Ben de seninle beraber geleceğim demek şefaattir. Ben de sana eşlik edeceğim, destek vereceğim. Çünkü ben orada tanınıyorum, itibar sahibiyim. Ben gelir söylerim. Sen hiç merak etme, ben telefon ederim. Demiyor muyuz? Hamili kat yakınımdır falan gibi. Dolayısıyla dünyadaki şefaat o. Şimdi bu melek dedikleri, Allah'ın kızı dedikleri Lat, Uzza ve Menat bu dünyada o zaman nasıl şefaat edermiş onlara? Şimdi gidecekler. Ey Menat mesela. Yağmurlar kesildi. Bir şeyler yap. Babana söyle. Şefaat bu işte. Kızların babaya daha çok geçer mi diye kızı artık daha mı çok geçer, daha mı az geçer onu düşünmezler. Müşrik bir şey düşünmez. Müşrik düşünecek olsa bir kere o kendi hayali varlıklar hangi meleğin Allah'ın kızı olduğunu kimse gelip de ona söylemiş? Kalkmış öyle duymuş. Hiçbir şey düşünmezler onlar. Ama akıllarından geçer tabii. Allah melek şey yapar, kızlarının hatırını kırmaz der. Peki Allah kızlarının hatırını kırmaz da sen kızları öldürüyorsun. Senin yanında kızın hiçbir değeri yok. Nasıl oluyor da senin yanında hiç değeri olmayan kız Allah'ın yanında dediğini yaptıracak? Tamam, yani son derece mantıksız bir şeydir şirk. Ondan dolayı da bütün müşrikler şirki reddederler. Şimdi bu insanlar kendilerinin müşrik olduğunu kabul etmiyor. Diyor ki, olur mu, ben iki tane Allah mı var diyorum diyor. Peki ne diyorsun? Allah'ın yanında bu bana şefaatçi olarak tutuyor. Yani Allah'a ait özellikleri bazısını buna veriyorsun. Yani bir insanın kızı kendisiyle ortak birçok özelliğe sahip değil mi? Allah'ın kızı dediğin zaman Allah'la ortak yapmış oluyorsun. Ona Allah dememiş olabilirsin. Ama Allah'a ortak birçok özellikleri ona veriyorsun. Ondan dolayı şuna dikkat etmek lazım. Müşriklerin bir özelliği vardır. Yani o müşriklerin o özelliğini çok iyi şey yapmak lazım. Yaşar, onu çok iyi kafana yerleştir. Müşriklerin bir temel özellikleri vardır. Zatta ortak koşmazlar Cenab-ı Hakk'a. Hangi konuda koşarlar? Sıfatta. Zat sıfat ne demek? Zat Allah'ın kendisi. Zatta ortak koşmazlar. İki tane Allah var demezler. Sıfatta ortak koşarlar. Yani Allah'a ait özellikleri bir takım varlıklara verirler. Şimdi zatta ortak koşmayınca kendilerini muvahhid kabul ederler. Yani tevhid ehli kabul ederler. Mesela Hristiyanlar bile Baba, Oğul, Kutsal Ruh diyorlar. Diyorlar ki çok kutsal üçlü birlik. Niye birlik kelimesini kullanıyorlar? Tevhid. Tevhid. Bir kelimesinden biz müşrik değiliz demek için. Şimdi o toplantıya katılanlardan bir de İlhan Bey burada. Diğer arkadaşlar yok. Hristiyanlarla, Hristiyan papazlarıyla yaptığımız toplantıda onlara şirki anlattık. Hepsi adeta koro halinde İncil şirki reddeder dediler. Peki İncil şirki reddederse sizin yaptığınız ne? Sizin yaptığınız ne? Çok kutsal üçlü birlik. Yani öyle dediğin zaman müşrik olmayacaksın değil mi? Sen kimi kandırıyorsun? Yok, bu akıl işi değil diyecek tabii. Kimi kandırıyorsun dendiği zaman buna senin aklın yermez diyecek. Tabii şimdi bütün şirkin yapılanması aynıdır. Sadece isimlendirme farkı vardır. Mesela sahabiler var. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Sahabi sitesi var. İnternette birkaç tane site var. Eskiden bunlar kendi kimliklerini açıklamaktan korkuyorlardı. O da İslam alemindeki bir yanlış uygulamadan kaynaklanıyor. Çünkü ya Müslüman olacaksın ya da kılıcı yiyeceksin gibi bir anlayış vardır maalesef. Kur'an-ı Kerim'e aykırı olarak yerleşmiş kitaplara. Kendileri açmış. Birkaç tane siteleri var. Ben o sitelerine girdim. Yazılarını okudum. Mesela yazıyor, diyorlar ki bize müşrik diyenler mel'undur. Mel'unun men kâl ennessâbi'ûne müşrikûn. نَحْنُ مُوَحِّدُونَ Biz Allah'ı bir kabul ederiz diyoruz. Ama biz zatta tevhidi kabul ederiz, sıfatla değil. Sanki başkaları başka şekildeymiş de yani. Bütün müşrikler aynıdır. Zatta da kabul ediyorlar hocam. Yok, kabul ediyorlar. Zatta kabul ediyorlar. Yani o şey Allah yerine El Hayyul Azim diyorlar. Yok, öyle bir şey yok. Işık tanrısı, karanlık tanrısı yok. Onlar hayır ve şerri Avrupalıların yanlış tercümesi. Işık tanrısı, karanlık tanrısı diye bir şey yok. Oradaki hayır ve şer var. Şimdi Avrupalıların yanlış tercümesi. O Sinas Hoca artık öyle demiyor. Yok. Şimdi eğer bir şeyi Avrupa'dan öğrenirsen, Avrupalı bir başka dini kendisinden daha iyi göstermez. Onu muvahhid gösterirse kendisi kötü duruma düşer. Şeyler de öyle. Bak şey, şu benim çantamı getirsene içeride. Kürsü az gelsene, şurada bir tane belge var, onu bir tercüme et burada milletin karşısında. İngilizce bir belge var. Gel. Şimdi şeye, şimdi ben böyle çat pat şey yapıyorum, millete karşı ayıp olur. Amerika'dan da dinleyenler var. Bilmediğimiz anlaşılmasın, hiç olmazsa. Aslında elimiz Amerika'dan gelmiş bir arkadaşımız var. Ha, tamam, o gelsin. Gel gel. O gelsin. Ben şimdi Kanada'da şeylerin listesi var. Daha burada. Mecusilerin. Mazde izin deniyor ya. Şeyler. Zerdüştlerin. Gel şöyle. Şu tarafa doğru yaklaş. Bunu da sana vereyim. Ondan sonra tercümeye sıra geldiği zaman. Önce bunun hikayesini anlatayım. Şimdi ben bunların sitelerine girdim. Bana dergilerini falan gönderdiler. Ayrıca kendi inançlarını falan inceledim. Baktım ki bunlar işte Ahura Mazda diye bir tanrıya inanıyorlar. Kitapları var. Bir peygambere inanıyorlar. Zerdüş dediğimiz kişiler yani. Bir peygambere inanıyorlar. O peygamber İdris Aleyhisselam olabilir. Çünkü o isimlerde bir benzerlikten hareketle bir şey ortaya çıkarmaya çalıştım ama tam neticeye varamadım. Diyorlar ki bizim peygamberimiz ilk insanın oğludur diyorlar. Böyle olunca İdris Aleyhisselam'a uygun düşüyor. Bir de Miraç olayını anlatıyorlar. Tıpkı bizim peygamberimizin yaptığı Miraç gibi. Kur'an-ı Kerim'de İdris Aleyhisselam'la ilgili olarak وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ diye şey yapıyor. Bildiriliyor. Yani İdris'i yüksek bir mekana yükselttik diye. Sonra dedim ki bakayım. Şimdi siteleri açıyorsunuz. Sitede sürekli yanan bir ateş resmi var. Bir de onların din adamları var. Ben şimdi şöyle bir soru sordum. Sen bunu şey yap bak. Bu İran Zemin diye bir şey gönderdiler bana, dergi gönderdiler. Bundan dolayı size çok teşekkür ederim dedim. İşte evet. Ben esas, ben yazdığımı tercüme ederim. Sen esas onları yazdığını tercüme ben asıl öğrenmek istediğim şu dedim. Ahura Mazda ile sizin aranızdaki bu manevi bağı, aracılık konusunda bana bir bilgi verebilir misiniz? Bir de sizin dini liderlerinizin, yani din adamlarınızın Allah'la sizin aranızdaki görevi nedir? Ya aracılık görevi nedir? Onu bana bildirir misiniz dedim. Şimdi nasıl? Şunu da tak da tam millet duysun. Şimdi sen tercüme et. Sevgili Doktor Bayındır, umarım sorunuzu doğru anlamışımdır. Zaratuşatra Zerdüşlük denir. Zerdüşlüğe göre kişi ve Ahura Mazda arasında bir aracı yoktur. Bak görüyor, burada kal. Ahura Mazda dedikleri Allah-u Teala. Yani yaptıkları tanım tamamen Allah için yapılan tanımdır. Hiç farkı yok. Bizim kitaplarımızda Allah'la ilgili tanım neyse Ahura Mazda ile ilgili yaptıkları tanım aynı. Arada aracı yoktur diyor. Mükemmelliğe giden yolda ilerleyen her kimse öyle bir aşamaya erişir ki öz gerçeklemeye varır. Farsçada buna koda. Huda. Türkçe'de vardı. Huda. Huda deriz. Huda, evet. Bu kelime Farsçada aynı zamanda Allah'ı da gösterir ve bazı doğu dillerinde de böyledir. Yani şimdi burada biz fena fillaha ereriz demek istiyor. Biz belli bir mertebeye geldikten sonra Allah'laşırız. Ne yapmış oluyor? Allah'ın sıfatına giriyorlar. Görüyor musun? Bak zatta değil de sıfatta. Evet. Böyle bir insan yaratılıştaki hikmeti anlar. Mazda Ahura. Ve Ahura Mazda ile bir bağlantı kurar. Ahura Mazda da kainatın yaratıcısı değil mi? Yaratmanın hikmetidir gibi bir şeydir. Öyle, neyse tamam. Ondan sonra bu detayları şurada bulacaksınız diyor. Ancientran.com'da bulabilirsiniz. Şöyle oku. Zerdüştlüğün 7 ebedi kanunu. Bir saniye bir cümle. Zerdüştlüğün 7 ebedi kanunu anlamak ve uygulamak mükemmelliğe yol açar. Hem fert olarak hem de grup, kolektif olarak, grup olarak. Bir aracı burada bir kısa yol sağlayamaz. Ancak bunun anlaşılmasını sağlayabilir. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi, evet. Şimdi Zerdüştleri görüyor musunuz? Bakın Zerdüşt sitesinin bana gönderdiği cevap. Ki Zerdüşt sitesi dediğiniz işte Mecusi. Bizim kitaplarımızda Mecusilik nasıl anlatılır serbestseniz şöyle bakalım. Nasıl anlatıyorlar Mecusiliği? Bizim kitaplarımıza göre Mecusiler şöyle ben şey yapayım. Efendim, hatırlayabildiğim kadarıyla ateşe taparlar. Kaç tane inanırlar? Tanrıları, iyilik tanrıları vardır, kötülük tanrıları vardır. Yani iki tane, evet, iki Allah'a inanırlar. İki tane tanrıları vardır. İşte güneş... Görüyor musun şeyi de öyle? Öyle gösteriliyor. Bize Nemrut çıkıyor hocam, onların ikisini birleştiren şeyde sahibi. Ne çıkıyor? Nemrut, yani yaratıcı bir şey çıkıyor. Ne iyilik tanrısı yaratıyor, ne kötülük tanrısı yaratıyor, ikisinin arasında bir şey çıkıyor. İşte onların hepsi batılı bakıştan kaynaklanan yanlışlardır. Hocam, ben şahsen bu dinleri kendi inananlarının ağzıyla öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü o insanlar kendilerini daha iyi tanıtırlar değil mi? Kendi kitaplarından öğrenmeye çalışıyorum. Efendim? Mesela şeylerin, sahabilerin diyorlar ki biz Yahya Aleyhisselam'a inanırız diyorlar. Yahya Aleyhisselam'a indirildiğine inandıkları bir kitap var. Ginza dedikleri kitap. Ona inandıklarını söylüyorlar. Bizim gibi abdest alıyorlar, gusül abdesti alıyorlar, ibadetleri var, helalları var, haramları var. Yani o konuda birçok yönüyle bize benziyorlar. Şeyler de aynı. Bu mecusiler de aynı. Mecusiler de bir peygambere inanıyoruz ki diyorlar. İşte o peygambere vahiy gelmiştir. Allah'tan kitabı almıştır. Gatalar dedikleri kitaplar var. Gata. Gatalarda bir takım şeyler ifadeler var ki bakıyorsunuz ki hakikaten ilahi kitap olabilecek bir takım vasıflar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mecusilerle ilgili olarak şunu söylemiş. Sennu bihim sünnet ehlil kitap. Onlarla ehli kitaba karşı davrandığınız gibi davranın diye. Sahabiler de buna benzer konumdalar. Şimdi çok kolaylıkçı bir tavır var. Hani bir zamanlar çok zenginleşmiş Müslümanlar kimseyi gözü görmüyor. Büyük bir fabrikada fabrika sahibi İşçisini görmez. İşçisi isterse ne kadar maharetli olursa olsun kendisine ne ölçüde faydalıysa o derece o ölçüde iyidir. Onun dışında isterse ağzıyla kuş tutsun beş para etmez. Yani bu nedir? Bunun bir derdi var mı? İstekleri var mı? Arzuları var mı falan? Yok. Orada bütün arzular, istekler, tatmin edilmesi gereken şeyler fabrika sahibinin arzu ve istekleridir. Tıpkı onun gibi Müslümanlar da bir ara çok zenginleşmişler. Çok zenginleşince kimseye baktıkları yok. Nasıl olsa imkanlar geniş. O geniş imkanlar içerisinde ilim de yapılmaz, hiçbir şey de olmaz. Dolayısıyla körler sağlar, birbirini alırlar hesabı. Zamanında birisi bir şey yazmış. Canım ben şimdi bir İslam aliminin söylediği sözde bir mecusinin sözünü bir tutar mıyım? Tabii ki o önemli. Dolayısıyla İslam alimi diye bir vasıf almış birisi herhangi bir zamanda bir şey yazmışsa o doğru. O inancın sahiplerinin söyledikleri yanlış. Öyle olunca da bizim kitaplarımızdan bunları öğrenmek mümkün değil. Dolayısıyla dinler tarihi diyebileceğimiz birkaç tane kitap vardır. Uzun asırlar içerisinde. Halbuki hakim olduğumuz bölgelerdeki o dinleri çok iyi inceleseydik, o insanlara doğru bir şekilde yaklaşabilseydik, bugün çok farklı olabilirdi. İşte hani ben de Servet'in az önce anlattığı gibi kitaplardan mecusileri iki tane tanrıya inanır. Hayır tanrısı, şer tanrısı. İşte birisi Ehrimen'dir, birisinin adı Hürmüz'dür diye öğrenmiştik. Hürmüz sesi İdris sesine benziyor. Yani zamanda bu da değişiklik olmuştur diye. Ve şimdi öyle düşünüyorum. Bu İdris Aleyhisselam olabilir ama henüz bir netice yok. İşte bu insanlara ben bu soruyu sordum. O Kanada'daki o büyük sitelerine. Onlar da burada belirtildiği gibi Ahura Mazda ile bizim aramıza hiçbir şey giremez. Bizim din adamlarımızın vazifesi sadece yapacağımız işleri öğretmektir. Yani öğretmenliktir. Aracılık değildir. Şimdi buraya kadar bakıyorsunuz ki şirk yok değil mi? Var mı? Nerede iş bozuluyor? Biz? Hayır, orada değil. Sen sonradan geldin. Senin konuşmaya hakkın yok. Başını dinleyemedin sen bu işin. Şimdi burada iş şurada bozuluyor. Biz de Ahura Mazda ile iyi ilişkiler kurduğumuz zaman tanrılaşırız. Fena fillaha ereriz diyorlar. Tamam mı? Kendilerini tanrılaştırıyorlar. Kendilerini tanrılaştırıyorlar. Orada iş bozuluyor. E şimdi bizimkilerde de fena fillah yok mu? Bizimkiler önce aşama aşama fena fişşeyh oluyor. Önce şeyhte kendilerini kaybediyorlar. Ya kardeşim sen kendini kaybettikten sonra daha neye yararsın? Seni Allah kendine muhatap almış, sana elçi göndermiş, sana emirler vermiş, yasaklar koymuş, bir kişi ol, şahsiyet ol diye. Kişilik olarak sana bir değer vermiş. Sen önce kendi kişiliğini şeyhinde kaybediyorsun. Bittin sen artık kardeşim. Sen artık bittin daha artık ondan sonra sen yoksun. Bunu da bir marifet olarak gösteriyorlar. Fena fişleyiz. İkinci adım ne? Fena fil Resul. Üçüncü adım fena fillah. Allah'ta kayboluyor. Yani Allah'laşıyor. Bu şeyin işte bu mazdeizmde olan uzak doğu dillerinde nirvana diye şey yapılan takdim edilen şeydir. Yani Allah'la birleşmektir. Vahdet-i vücut olayıdır. Şimdi gidin Hindulara binlerce tanrı var. Ama o binlerce tanrının tamamı aracıdır. Araya giren tanrılardır. Esas Allah-u Teala'dır. Allah vardır, birdir, eşi yoktur, benzeri yoktur. Bunların hepsini söylerler. Aynı ifadeleri kullanırlar. Oralarda Tanrı yerine Tao kelimesini kullanırlar. Tao kelimesini kullanırlar. E bu kelime Batı dillerine de benzeri bir ifadeyle geçiyor. Onun için mesela teist deniyor, ateist deniyor. Bunun şeyle kökü ne biliyor musunuz? Tanrı derken teist derken şey ne oluyor? Bunun kökü te mi oluyor? Ne oluyor? Teoloji deniyor mesela te ile. Yani tao ile bir bağlantısı var bu şeyin. Ama bunun kökü nedir onu ben bilmiyorum şahsen. Bundan bir bağlantısı var. Ama bağlantının şeyi ne onu bilemiyorum. Neyse. Yani Allah dediğimiz zaman her yerde aynı. Ama aracılar değişiyor. Aracıların değişmesiyle dinler isimleri değişiyor. Ha, bazı yerlerde kişiler kendilerini tanrı ediniyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bunu da söylüyor. اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Kendi arzusunu kendine tanrı edineni görmedim. İşte burada da böyle. Kendilerinin tanrılaşma süreci. Zerdüşlerde. Peki o zaman diyorsunuz. Hani siz ateşe tapıyorsunuz bu ateş? Ha yok diyor. Bu ateş, biz ateşe falan taptığımız yok. Ateş Tanrı'nın gücünü bize gösteriyor. Aslında biz orada Tanrı'nın gücü karşısında eğiliyoruz. Siz ateş karşısında eğildiğimizi zannediyorsunuz diyorlar. Ve şimdi ayet-i kerimeye gelelim. Müşrikler ne diyecekti? Yahya vallahi Rabbine ma kunna müşrikin. Ayetin başını hatırlıyor musun? Ve in fitnetuhum illa en kâlu vallahi rabbina ma kunna müşrikin. Öyle mi Hasan? Ayet. İn fitnetuhum mu? Thumme lem tekun fitnetuhum illa en kâlu vallahi rabbina ma kunna müşrikin. Bunları asıl yanıltan şudur diyor Allah. Sen o ayetin hangi ayet olduğunu bul da onun ayetin numarasını söyleyelim. Yani bu müşrikler asıl yanıltan şu. Hepsi de derler ki Rabbimiz olan Allah'a and olsun biz müşrik değiliz. En'am 23. Evet. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Evet, sonra bunları sıkıntıya sokan şey böyle derler. Vallahi biz müşrik değiliz. Hristiyanlara da bakın. Hristiyanlar da diyor ki en büyük günah şirktir. İncil şirki reddeder. Kutsal kitabın ilk emri Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Bunu söylerler. O zaman bu lafla olmaz. Fiilen de bunu göstermek lazım. Evet. Allah'ın zatı sıfatlarıyla. Burada şey var mı? Bu bizim bu tarikat sıra bakış kitabı da doğru. Gümüşhaneli. Ha burada, ha şurada. Getirsen orada. Şimdi diyorlar ki aslında Mehmet Said Korkun'un tasavvuf ve ahlak kitabı burada olsaydı bizim o kitapların hepsini sağ olsun Mehmet Hoca hep aldı götürdü. Bizde hiçbir şey bırakmadı. Diyorlar ki sıfatı zatiye ve sıfatı sübutiye ile müttasıf olan şey diyor. Yani Allah'ın zatına Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış. Allah'ın özelliklerini kendi üzerine almış bir şeyhe insaf etmek gerekir diyor. Hayır, yani yapı aynı. Onu söylemek istiyorum. Ona koşar. En üstü şey Gavs-ül Azam diye geçer. Yani isim alalım. İşte Gavs-ül Azam dedikleri zaten tamamen Allah'laşmış olan bir şey oluyor. Yani bunu hepsi söyler. Kutbul irşad derler. O kutbul irşadı Allah'tan da daha yüce gösteriyorlar. Evet. Mesela İmam Rabbani'nin şeyine, mektubatında kutbul irşad. Kutbul irşad için şunu söyler İmam Rabbani. Bu kitap sende mi ya? Ya da şuradan şeyi açsana. Bu şey burada var mı kitaplarda? Sende varsa getir. Tamam. Herkes cebinde tabancayla dolaşıyor. Bizim gibi değil. Şimdi bizim o kitaplardan hiç kalmadı. Bizde de kalmadı istedik. Yani inşallah nesil edeceğiz. Ama şunu aynen söylüyor yani bu tarikattaki şeyler. Diyorlar ki Allah'ın zati ve subuti sıfatlarıyla muttasıf olan yani o özellikleri üzerine taşıyan bir şeyhe rabıt etmek gerekir. Bunu söylüyorlar. Hocam boş çıktıydı ya, hatırladım şimdi. Ha, sen kaydettin. Bunun şey var mı sende? Meal. Meal var mı? Ön çıkıştan varsa ne olur? O kutbu lişat var ya orada. Ha, aracılık dışı. Burada var mı aracılık dışı? Son şeyin hafızasında var mı? Varsa oradan çıkıyor. Var var orada var. Değiştirmediyseniz var. Neyse şimdi görürüz. Yani burada devam edelim. O onu bulduğu zaman okuruz. Ya yani şimdi esas mesele şu. Bu yapı doğru kavranmazsa ben bugün bu yazıyı mezhepler tarihi uzmanı bir arkadaşa gösterdim. Şimdi bakar mısınız? Bu konuda yani bu konularda içerisinde olan bir şey var. Görün de şaşırır. Allah Allah dedi. Ya biz bunu böyle bilmiyoruz dedi. Şaşırdı kaldı. Ya dedim bak diyor değil mi? Hocam, Sabilerle ilgili şimdi az önce kitap yazmış ya, eski kaynaklara dayanarak bir tane Arap şey kitap yazıyor. Sabileri bu şekilde filan hitap ediyor. Sabiler buna karşı dava açıyorlar Amerika'da ve davayı kazanıyorlar. Kendi kitaplarını şey kendi gösteriyor. İşte Sabi kendini müşrik kabul etmiyor. Vahid kabul ediyor. Tamam mı? Ama o muvahhid, çünkü bir de şu vardır bizde, müşrik kelimesi de Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde anlaşılmaz bizde. Mesela siz kendinizi bir düşünün bakın, müşrik derken size öğretilen şirk nedir Mehmet Hoca? Mesela bu işi yıllarca eğitim, öğretimini yapmış olan bir kişisiniz. Yani karşınızda şekillenen ne olur müşrik deyince? Şurada bir put, karşısında ona ibadet eden bir insan. Bir başka şey var mı? Bize öğretileni soruyorum. Şu anki öğrendiğin, ulaştığın bilgiler değil. Siz öğrenirken talebeliğiniz sırasında size öğretilen bu değil mi? Yani biz de bizim akaid kitaplarımızda, yani adını Ehl-i Sünnet akaidi dediğimiz akaid, ki biz ondan çok iftihar ederiz. Ben etmem de millet eder yani. Bu çok açık söylüyor. Asla etmem. Asla. Hiçbir şekilde. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Ehl-i Sünnet akaidi dediğiniz o akaidde şirk yoktur. Yani akaidin konusu olarak şirk yoktur. Peki şirk anlatmadığın zaman neyi anlatacaksın? İbadet yoktur, ibadet. İşin temeli bu. İbadet fıkhın konusu olarak vardır. E fıkıhta da namazın farzı nedir, vacibi nedir, sünneti nedir, mekruh nedir, o şekil açısından. Ama ruh, bu işin ruhu akaidde verilir. Çünkü Allah'tan başkası ibadet ne demektir, bunu akaidin anlatması lazım. Ama akaid konuda, işte Ehl-i Sünnet dediğimiz akaidin içinde ibadet yoktur. Ehl-i Sünnet dediğimiz akaidin içinde Allah'tan başkasından yardım dileme, istihane yoktur. Her gün okuduğumuz Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn deriz. Ya Rabbi yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz deriz. Ama bu Ehl-i Sünnet akaidine girmemiştir. Yoktur bu. Dua yoktur. Ki insanların asıl sapıttığı konudur dua. Çünkü insanlar ibadeti de o dua için yaparlar. Yani dua isteklerin kabul edilmesidir. Hepimizin asıl isteği Allah'ın rızasını ermektir değil mi? Ve cennete gitmek, cehennemden kurtulmaktır. Bütün bu yaptıklarımızı onun için yapıyoruz. İçki içmiyorsak onun için içmiyoruz. Zina etmiyorsak onun için etmiyoruz. Namaz kılıyorsak onun için. Yani bütün bunların hepsi isteklerimiz kabul edilsin diyedir. Şimdi duayı para gibi düşünün. Para kazanma ihtiyacımız olmasa hanginiz çalışırız? Söyler misiniz? Bütün çalışmayı... Bunu daha sonra şey yaparım. Bunu daha sonra anlatırım. Şimdi biz para kazanma ihtiyacımız olmasa çalışır mıyız? Onun için çalışmadan asıl maksat bir şeyler elde etmektir. Yani hedefimiz daha rahat yaşamaktır değil mi? Bunun için çalışıyoruz. İşte ibadetin de hedefi duadır. Yani isteklerimizin kabul edilmesidir. Onun için Peygamberimiz der ki dua ibadetin özüdür, iliğidir. Sen akaidde duayı anlatmıyorsun insanlara. Allah'tan başkasından yardım isteyenleri müşrik sayan 60'ın üzerinde ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sen akidenin içine bunu koymamışsın. Peki neyi koymuşsun? Neyi koymuşsun? Hiç Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamber gönderildiği topluma Allah'ın varlığını ispatla meşgul olmamıştır. Böyle bir olay yok. Çünkü Allah'ı var ve bir bilmek herkesin zaten elde bir şeydir. Herkes zaten bunu biliyor. Çocukluktan itibaren çevresinde gözlemlediği olaylar sebebiyle bu kanaate zaten varıyor. Ama bizim ehli sünnet dediğimiz akaidin en önemli konusu ispatı vacip dedikleri konudur. Yani Allah'ın varlığını ispat, sanki bir iş yapıyorlarmış gibi. Bu tıpkı logaritma cetveli ezberletmeye benzer bir öğrenciye. Allah'ın varlığını kabul etmeye mi var yeryüzünde ki bunu ispatla meşgul oluyoruz? Yapacağın şey Allah'tan başka ilah olmadığını ispattır. Onun şuna da dikkat edin. Mesela ben şimdi gene Mehmet Hoca'ya sorayım. Çünkü yıllarca din dersi öğretmenliği yapmış olan bir hocamız. Yani bizim klasik eğitim açısından cevap vermenizi istiyorum. Şey değil. Bir kimsenin yani tevhid dediğimiz zaman, tevhid akidesi dediğimiz zaman ne anlatılıyordu bize? Allah'ı var ve bir kabul eden değil mi? Bu. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul eden diye bir kelime katıyor muyduk buna? Katılmıyor. Bu katılmıyor. Ya Allah'ı var ve bir kabul eden dediğin zaman işte buyurun şeyler, zerdüşlerin şey ifadesi. Allah'ı var ve bir kabul ediyor. Taoistler de aynı. Bugün Hristiyanlar da öyle söylüyor. Ya ama biz imanımızı belirtirken la ilahe illallah diyoruz kardeşim. Bunu boşuna mı söylüyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Asıl mesele o. Çünkü araya aracı ilahlar koyduğun zaman bütün parsayı onlar kapıyor. Bunu şöyle anlayın. Ben onu o şekilde yani anlaşılsın diye o cümleleri kullanıyorum. Şimdi ben burada konuşurken halkın diliyle konuşmak zorundayım. Böyle ilmi dilde konuşuruz hiçbir işe yaramaz. Birkaç kişi anlar zaten onlar da kendi aralarında paslaşıyorlar. Kaybolur gider. Şimdi düşünün. Hükümette işleriniz var. Siz iyi bir tüccarsınız. Sık sık hükümette gidip Bakanlar Kurulu'nda bazı işlerinizi görmeniz gerekiyor. Bir kişi olsa hükümete yakın, başbakana çok yakın olduğunu bildiğiniz bir insan. Başbakanla ilişkileri o yürüşse, sizin için artık başbakan kimdir? Bu adam değil mi? Bir yerde başbakanı görseniz yüzüne bile bakmazsınız. Yanlış mı? Ha, birileri çıkıyor, Allah'la ilişkilerini ben yürütürüm diyor. Öyle demiyorlar mı? O zaman daha Allah'la senin ne alakan kalır? Canım ben Allah'ı inkar mı ettim? Tabi o adam da başbakanı inkar etmedi. İşi gören, asıl gören başbakan. Ama senin açından artık başbakan o değil bu. Birilerinin Allah'la senin ilişkilerini yürüttüğüne inandığın zaman artık senin Allah'ın o olmuş olur. Öbürü de aklına gelmez. İnkar mı ediyorum? Etmezsin tabii, kimse inkar etmiyor. Allah sana şah damarından daha yakın. Aradaki hangi boşluğu bulup da bunları araya yerleştiriyorsun kardeşim? Hangi boşluğa yerleşiyor bunlar? Boşluk olmayınca araya onu koyduğun anda Allah'la ilişkini kesmiş olur. Tıpkı şah damarın üzerine bir jiletle damarı kesmek gibi bir şeydir. Öyle olmaz mı? İlişkiyi kesmiş olursun. İşte şirk bu. Ama ehl-i sünnet dediğimiz akaidde şirk olmadığı için, yani onun içerisinde şirki çıkar. Şimdi anladınız mı neden ben bunlara canımı sıkıldım? Ne kadar güzel kelimeler. Ehl-i sünnet o kadar güzel bir kelime ki. Şahane. Ama içini neyle doldurmuşsun? Neyle doldurmuşsun içini? Öyle olunca işte bak bunlar olabiliyor. İmam Rabbani dediğiniz zaman millet yere göğe koymaz. Ve bu da efendim tarikatları hurafelerden kurtarmış bir kişi olarak kabul edilir, değil mi? Ben şimdi okuyayım bak. Bu tercüme İmam Rabbani'nin mektubatından Hayrettin Karaman'ın yaptığı tercümedir. Aynen okuyoruz. Hayrettin Karaman'ın çünkü Arapçası iyidir. Tercümesi de güvenilir gerçekten. İfadelere bakın şimdi. Kutbul irşad son derece az bulunur. Kutbul irşad, kutup denir. Yani artık en üstte. Hristiyanların İsa kavramı gibi. Onun yerini alan şey. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar. Hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. İşte ışık tanrısı. Karanlık cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar. Arş neresi? Üstteki sema. Arştan yeryüzünün merkezine kadar. Dünyanın mama tabakasına kadar. Kime rüşt? Ne demek rüşt? Olgunluk. Hidayet nedir? Doğru yola gelmek. İman ve marifet. Marifet de bilgi. Kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Ondan alınır. Kimden alınıyormuş? Kutbul irşattan. Peygamberimiz kimseye hidayet verebiliyor mu? Veremiyor. Allah-u Teala demiyor mu? İnneke la tehdi men ahbette. Sen istediğini yola getiremezsin. Ama bu kim? Arştan yeryüzünün merkezine kadar. Kime? Bu özellik kimde bulunabilir? Allah'tan başkası olabilir mi? Şimdi devam edeceğim bak. Size bir iyilik gelirse Allah'tan bir kötülük yok. Çok iyi yani. Bir tam böyle duruyor diye. Evet, ikinci birin yenileyicisi. Yenilemek ne manaya iş görün. Şimdi bütün bunları Allah'a şükür bütün açıkça karşı ediyoruz. Bu insanlar tabudur öyle. Kimse bunlara ulaştıramaz. Sıkı elektrik gibi şarttırırlar adam. Ama Cenab-ı Hakk'a güvenirseniz hiçbir şey olmaz. Ve şu cümleyi dinleyin bakın. Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Yani kutbil irşadın aracılığı olmayan kimse Müslüman olamaz. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri gümbürtüye gitti mi? Onun nuru mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır da bu denizde hiçbir hareket meydana gelmemiştir. Yani nuru o kadar kesif bir şekilde kainatı kaplıyor ki bir hareket de olmuyor. Şimdi okyanusun içinde dalga olur mu? Dalga en üst taraftadır. Çünkü orada deniz bitmiştir. Bunun nuru tüm kainatı öylesine kapsamış ki dalgalanma da yok. Sanki donmuş gibi durmaktadır. Ona yönelen kime? Kutbul irşadı. Ve samimiyetle inanan Bakın inanma meselesi. Sadece Allah'a ve onun eşliğine inanma değil mi? İnsan şey olarak. Yahut onun yöneldiği talibin yönelme sırasında o da yönelebiliyor. Sanki kalbinden bir pencere açılır. Ve bu yoldan yöneliş ve samimiyeti nispetinde nasip alır. Allah'a yönelmiyor. Ona yönelir. Ve doyar. İnkar ettiği için değil de kimi? Kutbul Yaşar. Onu tanımadığı, bilmediği için doğrudan Allah'ın zikriyle meşgul olan, gönlünü Allah'a yönelten kimse de tıpkı o kutba yönelen gibi ondan istifade eder. Kutuptan istifade ediyor. Yani inkar etmediği için değil de bilmediği için Allah'a yönelmiş. Yoksa bilseydi ona yönelecek. Yok, kutuptan istifade, Allah'tan değil, kutuptan istifade ediyor. Allah'tan istifade etmiyor, kutuptan ediyor. Kutuptan eder diyor burada, kutuptan. Bak, tekrar okuyayım, dikkat edin de. İnkar ettiği için değil de, yani kutbu inkar ettiği için değil de, onu tanımadığı, bilmediği için, doğrudan Allah'ın zikriyle meşgul olan ve gönlünü Allah'a yönelten kimse de tıpkı o kutba yönelenler gibi ondan, yani kutuptan istifade ederler. Allah'tan değil. Evet. Haşa. Evet. Ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. Allah'ın aracılığıyla olan istifade daha zayıf, öbürü daha ziyadedir. Kutbu inkar eden, şimdi başka bir kafirlik görüyor musunuz? Kutbu inkar eden, ne tanrılar varmış haşa, tövbe estağfurullah, tövbe ya. Yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince, benim gibi mesela. Allah'ı zikirle meşgul olsalar bile, gece gündüz Allah'ı zikirle meşgul, ibadet, Kur'an okuyor, bir şeyler ediyor, vaaz ediyor, nasihat ediyor mesela. Gerçek rüşt ve hidayetten mahrum olurlar. Şimdi onun için bizi acıyorlar zavallı. Men lem yazık, vallahi yazık. Tatmadı, bilmiyordu. Kur'an'da var ayetler. Bunların hep tüm küfür sayan çok sayıda ayet var. Evet. Onu inkar ve rahatsız etmek kişinin feyiz yolunu tıkar. Kutup onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese bile, kutup zarar vermek istemiyor. Ama o gerçek hidayetten uzak kalır. Tabii zarar vermek zarar verebiliyor tabii. Ama zarar vermek istemese bile gene gerçek hidayetten uzak kalır. Ne demektir gerçek hidayetten uzak kalmak? Kafir olmak demektir. Niye? O kutbu rahatsız etmiş. Haşa. Allah peygamberimize ne diyor? قُلْ لَا اَمْلُكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا رَشَدًا. Ya Muhammed de ki, benim size ne bir zarar vermeye gücüm yeter, ne de sizi olgunlaştırmaya. Onu inkar ve rahatsız etmek, ha orayı okudum. Onda bulunan ancak lüst ve hidayetin görünüşüdür. Yani bu adam hidayette gibi gözüküyor ya, o bir görüntüdedir, sen ona fazla inanma. Manadan uzak, içi boş suretin faydası da azdır. Şimdi asıl bomba şimdi patlıyor, dinleyin. Diyeceksiniz de bomba mı kaldı patlayacak, ama var, hala varmış. O kutbu seven ve ona içten inanan kimseler, kutbu seviyor ve ona içten inanıyor. Kalpten yani, tamam mı? Görüyor musunuz? İhlası. Nasıl, nereden biliyorlarsa bunu. Ona gönülleriyle yönelmeseler, seviyor, inanıyor ama yönelmiyor. kutbe yönelmiyor. Allah'ı zikirle meşgul olmasalar dahi, yani Allah'a da aracı koymamış oluyorlar Mehmet Hoca, ama sadece seviyor. Sadece seviyor kutbu. Yalnızca sevgileri sebebiyle rüşt ve hidayetin nuru onlara ulaşır. Tıpkı vaftiz işte Hristiyanlıkta. Sadece vaftiz olsun cennete gider. Onun dışında ne yaparsa yapsın. Şimdi gördünüz mü? Bakın, bakın kaç mektup olduğunu da burada söyleyeyim. Dipnotunu da okuyayım. Dipnotunu da okuyayım, belki ilgilenenler olur. İmam Rabbani el-Mektubat. Arapça Nusa'nın 1. cilt 254. sayfa 260. mektubunun son bölümü. Bu tercüme için bakınız Hayrettin Karaman, İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu 1992 baskısı sayfa 219-220. Bak bunun burası tire koymak lazım. Gördünüz mü? Evet. Şimdi şeyde İmam Şahrani diye şöyle o kadar güzel isimler ki işte İmam Rabbani, İmam Şahrani, İmam bilmem ne. İmam Şahrani diye genel bir tasavvufçuların çok önem verdiği bir kişi vardır. Onun da Tabakatül Kübrası, yani şeylerin hayatlarını anlattıkları bir kitabı vardır. Tasavvuf, büyük tasavvufçuların. Orada diyor ki, bu kutup dedi ya, kutup olabilmek için yanlış hatırlamıyorsam 10 tane özellik gerekir diye yazıyor. Yani o şey, kitap burada vardı, o da gitti ama onun Arapçası bende var. Şey, kütüphaneden aldırdım, şu Süleymaniye Kütüphanesi'nden. Ama tercümeyi aynen yapmışlar. Acaba tercümede hata mı var diye aslına baktırmıştım. Kutbun özelliklerini sayarken diyor ki, evvelin hakimi olmak. Ne anlaşılır? Gülsüme'ye haber geçsin. Evvelin hakimi olmak. Yani öncelerin hakimi olmak. Ahırın hakimi olmak. Sonraların hakimi olmak. Ondan sonra evveli ve ahırı olmayanın hakimi olmak. Şimdi bunu tercüme edip piyasaya sunan bir tarikat var. O tarikatın şeyhine dedim ki, bak böyle böyle yazmışsınız. Bak böyle yazmışsınız kitabı. Bu adam böyle diyor diye bunları yazmak zorunda değilsiniz ki, çıkarsaydınız dedim. Ben bir bakayım, inceleyeyim dedi. Sonra Servet'e bir cevap vermiş onunla ilgili. Ne dedi Servet? Söyle bakalım. Hatırlamıyorum. Sen bana söylemiştin. Tevil edilebilir değil mi şimdi? Unuttun mu? Unutmuş. sen de işe yaramıyorsun bazen. Önceden bu kuliste anlaşmak lazım buraya. Servet'e. Söylemişti. Hani bu cezbe halinde söylemiş olamazdı. Tevil edilemezdi. Onu da söyledi. Tamam işte. Tevil edilebilir demiş Servet'e daha sonra. Biz bunu tevil edebiliriz. Tevil, istediğini yaparsın. Ne olacak ki yani tevil? Tabii ki yani her şey tevil edilebilir. Ama inançta tevil olmaz. İnancın açık, net ve duru olması lazım. Şimdi o istirak halinde diyorlar ki sarhoşken söylemiştir diyorlar ya. Hayır, kurtarmak için değil. Orada da bir şey var. Orada müthiş bir aldatmaca var. Onların sarhoş dediği, şatahat dedikleri şu. İstirahat dedikleri şu. Şimdi diyorlar ki bunlar bazen mana alemine dalarlar. Mesela şöyle düşünün. Şuradan bir o şeylerde bazı çizgi filmlerde oluyor ya, birisi şöyle kafasını buradan sokuyor, tavandan deliyor, üst kata çıkıyor. Orada bir şeyler görüyor. O gördükleri şeylerden çok büyük bir haz duyuyor. Vecd haline geliyor. Orada gördüğü gerçekleri gelip burada söylüyor. Söylememesi gerekir. Yani söyledikleri doğru. O cezbe hali, istirak hali, sarhoşluk hali dedikleri o. Söyledikleri doğru ama burada söylememeli. Anladın mı Hasan? Onu öyle diyorlar. Söyledikleri doğru da söylememeliydi. Niye söylememeliydi? Bu insanlar bunu yanlış değerlendirir. Her yerde, her doğru her yerde söylenmez. Ha, bunların seviyesi onu anlamaya yetmez. Tamam, şimdi devam ediyorum ayet-i kerimelere. Bilmem şirkin yapısı anlaşılıyor mu? Şimdi siz bunu biz akaid kitaplarında çocuklukta öğrenmiş olmalıydık. Çocuklukta öğrenmiş olmalıydık. Ama siz adına ehli sünnet dediğiniz bir akaid oluşturuyorsunuz. İnsanların inançlarını, mümin olması için neye inanmaları gerektiğini oraya yazıyorsunuz. Asıl inanmaları gereken kısımları oradan çıkarıyorsunuz. Temel hükümleri çıkarıyorsunuz. Ondan sonra hadi buyurun ne yapıyorsanız yapın. Hocam, Muhammed İkbal diyor ki bir kitabında, benden Sufi ve Molla'ya selam söyle, onlar bana Allah'ın haberleri getirdiler, Allah'tan haber getirdiler. Ama öyle şeyler tevhidlerde bulundular ki Allah da, Cezayir de, Muhammed de bunlara şaştı diyor. Yaparlar, her şeyi yaparlar. Şimdi devam edelim. Ve şimdi şurada Mekkelilerin şirk anlayışına dikkat edin. Ve şuna da dikkat etmek lazım. Mekkelilerle ilgili ayetlerde sanem ve vesen kelimeleri geçmiyor. Yani sanem put, vesen de put demek. Bu kelimeler geçmiyor. Bu kelimeler İbrahim Aleyhisselam'ın toplumuyla ilgili olarak geçiyor. Onun için Mekke toplumunu doğru anlamak lazım. Mekke toplumu İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğine muhatap olmuş bir toplumdur. Mekkelilerin tamamı kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan kabul ediyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ve onun soyundan gelenler olarak kabul ediyorlardı. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'dan kalma ibadetleri devam ettiriyorlar. Hac yapıyorlardı, umre yapıyorlardı, işte kendilerine göre bir namazları vardı. Çok şeyler yapıyorlardı. Kurban kesiyorlar, evet. Şimdi mesela onların şeyi olarak sadece dikili taş kelimesi geçer. Yani nusup kelimesi, nas şey, dikili taşlar kelimesi geçer. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o putlarını kırdığı toplum farklı bir toplum. Bu Harran bölgesi, o Mezopotamya bölgesi daha çok. Ama Mekke toplumu öyle değil. Orayla ilgili ayetlerde vefen ve sanem kelimeleri geçmiyor. O zaman onu da doğru oturtmak lazım. Yani Mekkelilerin inançlarını doğru oturtmak lazım. İşte burada görüyoruz. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّةِ Lat'ı ve Uzza'yı gördünüz mü? وَمَنَاتِ الثَّالِفَةَ الْاُخْرَى Üçüncü, diğer üçüncüsü. Menat'ı gördünüz mü? Şimdi bunlar, bütün bunları Allah'ın kızları saydıkları için Allah-u Teala diyor ki اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْسَى Erkek sizin, dişi Allah'ın mı? Kızlar olduğu zaman Allah'a, erkekler olduğu zaman size. Tilke iden kısmetun dıyza. Öyleyse bu haksız bir taksim. İnsafsızca bir paylaştırma. Sen hiç değer verme kız çocuğuna ama Allah'a kızlarla yaklaşmaya çalış. Ne mantık? Yani yanlışın içinde yanlış. İn ye illa esmâun semmeytumûhâ entum ve âbâukum. Bunlar kupkuru isimler. Yani arkası boş. Bu isimleri siz taktınız. Ve babalarınız taktı. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah bu konuda size bir belge indirmedi. Şunlar benim kızlarım da şöyle şöyle yapın, onların aracılığıyla bana gelin demedi. Allah öyle bir şey demiş olsaydı yapardık. Bizim için fark etmez. Allah dedikten sonra değil mi? Ne derse desin. Ama Allah böyle bir şey de dememiş. Siz onun, hatta bunun aksini sürekli söylemiş, durmuş şeyde, indirdiği kitaplarda ama siz kendi kafanızdan şey yapıyorsunuz. Ben bir tarikatçıya söylemiştim, ya kardeşim böyle böyle özellikler olur mu? Ya hocam işte naz makamıdır, bilmem ya yapma hocam, ay hocam. Allahu Ekber ki, ya ne nazı ne nazı, yani sanki bir kız kendine aşık olan delikanlıya naz yapıyormuş gibi, ya olur mu öyle şey? Sen o şey yaptın Allahu Teala, ya orada çok biraz dikkatli olmak lazım. Elinde aşık delil olmadan konuşulur mu? İn yettebi'ûne illa zann. Bunlar sadece zannın peşine düşüyorlar. Ya öyledir. Böyle olmuştur. İşte biz böyle duyduk, böyle kalktık, böyle gördük. Var mı elinizde bir belge? Yok. Ve mâ tehvel enfus ve canlarının istediği şey. Canlarının istediği ne? Dine kendileri şekil verecek. Kendi istediklerini yapacaklar. Ve kendilerine cennetlik görecektir. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. İşte Rablerinden kendilerine gerçek gelmiştir. Doğru yolu gösteren Kur'an gelmiştir. O zaman ona uymak lazım. Onu kendimize uydurmak değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki şirkle ilgili ayetleri okuduğumuz zaman bu inançlara sahip olan kimseler hemen tepkilerini gösteriyor. Bunlar müşriklerle ilgili ayetler. Ha iyi ya işte tamam biz de zaten onu söylüyoruz. Tamam işte. Bize inmedi, müşriklere indi. Allah Allah. Ya sen buna uygun düşüyorsan bitti mesele. İşte birkaç gün önce Eskişehir'deydik. Oraya beraber gittiğimiz arkadaşlardan bu akşam kimse yok. Yani bu cumartesi günü orada bir sohbet yaptık. Baktım orada ben şimdi konuşmaya başladım. Birisi yerinde böyle hoplamaya çalışıyor, bir şeyler söylüyor. Bayağı rahatsız olmaya başladı. Sonra çok da saygılı bir adam da yani böyle şey değil. Hafif bir insan, neşret bir insan değil ama böyle çok rahatsız oldu. Ya dedi, İmam Rabbani var, şey var işte, Gavs-ı Azam var, bunlar ne yapacağız dedi. E dedim, nereden çıktı onlar ya? Ben hiç onlardan bahsetmedim, dikkat ediyorsun. E ama şimdi o da bir gerçek, bunları nasıl bırakacağız falan. Gerçek olduğunun bir delili var mı dedim. Bak Allah-u Teala inanmamız gereken hususları o kadar açık ve net söylüyor ki kendine inancımızı eşhedü kelimesiyle ifade etmemizi söylüyor. Ben şahitlik ederim ki yani gözümle görmüş, elimle tutmuş gibi biliyorum ki o kadar net bir bilgi, sağlam bir bilgi olması lazım. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu herkes, her insan bilir. Araya ilah sokanların elinde hiçbir delilleri yoktur. Allah'la ilgili sonsuz delil olduğu halde araya koydukları aracılarla ilgili hiçbir delil yoktur. Söylediğin zaman işte babam öyle diyor derler, başka bir şey yok. Biz kalktık böyle duyduk derler, başka bir şey yok. Ama eşhedü dedirtiyor Allah. Ben şahitlik ederim ki. Ve peygambere olan inancı da eşhedü ile ifade ediyor. Çünkü Allah onun belgesini sana göndermiş. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın, anlayacaksın. Peki senin dedim İmam Rabbani, işte Abdülkadir Geylani ile ilgili eşhedü diyebileceğim bir bilgi var mı elinde? Yani Allah onları neyle görevlendirmiş? Öyle bir şey yok. Peki senin ona inanmanı gerektiren bir husus var mı? Yok. Daha seni niye rahatsız ediyor ki bunlar? Bu insanlar eğer iyiyse elbette ki Allah-u Teala haksızlık yapmayacaktır. Kötüyse de bütün dünya onlara iyi dese bir şey ifade etmeyecektir. Sen zaten bunlara inanma diye bir görevin yok. Senin inanacağın şey belli. Sen niye onlara yapışıyorsun kardeşim? Neyse sonra adam ikna oldu, iyi niyetli bir insan. İkna oldu ve bayağı rahatladı artık. Ondan sonrasını rahat rahat dinlemeye başladı. Ama bir kişi çıktı yani. Buna da sevindim. Ama şimdi oraya seçerek getirmişler. Şimdi birkaç tane gençlerden getirmişler. Böyle belli şey böyle yetişmiş. Yetişmiş dediğim yani üniversite mezunu olmuş, eğitimli falan. Onlar böyle mest oldular. Böyle anlattıkça yani dört şey, köşe oluyorlar derler ya. O şekilde son derece mest oldular. Ama işlerine bir şöyle dindar, dış görünümü itibariyle dindar olan bu şahıs biraz şey yaptı. Ama da iyi niyetli bir insanmış. Sonra bir de yaşlı bir insan vardı da bir iki cümle söyledi. Onun için de meğer itiraz değil de bir takım şu şey zihninde bir takım suallermiş. Onunla cevaplandırdım. Gayet güzel, son derece tatlı bir sohbet oldu. Ama insanlara doğruları anlatmak lazım. Yani senin ne İmam Rabbani'ye karşı, ne Abdülkadir Geylani'ye, ne Sinanoğlu'na karşı bir görevin yok. Az önce İmam Rabbani'nin mektubatından bir bölümü okuduk. Mektubat, mektuplar demektir. Şimdi birileri araya başka mektupları, bu da İmam Rabbani'nindir diye sokuşturup Müslümanlara takdim etmiş olması da mümkün değil. Belki şu okuduğumuz şeyle İmam Rabbani'nin uzaktan yakından alakası olmayabilir. Belki o bu konunun mücadelesini de vermiş olabilir ömür boyu. Tıpkı nasıl İsa Aleyhisselam'ı putlaştırmışlarsa onu da ondan sonra putlaştırmış olabilirler. Ama bizim elimizde İmam Rabbani dedikleri zaman bir kitap getiriyorlar. Diyorlar ki bu kitabın yazarı İmam Rabbani. Öyle dedikleri için mecbur kalıyoruz öyle söylemeye. Yoksa gerçek öyle, öyle. Yoksa gerçek İmam Rabbani kimdir? Bilemeyiz ki. Belki bu mektubat denen şeyin içerisinde 3-5 tane vardır onun yazdığı mektup. Onun dışındakiler değildir. Onu da bilemiyoruz. Mesela şeyi, şu Mesnevi'nin birinci cildini getirir misin? Mesela şeyin, şey o işlerde olacak. Neyse onu zaman zaman söylüyoruz da bu yeni şeyler söylüyorum şimdi. Evet. Hayır, şimdi İmam Rabbani'nin mektubatında çok berbat şeyler de var, çok çok güzel şeyler de var. Bazı mektuplarını okuyorsunuz, en küçük bir şey yok. Kitap ve sünnete aykırı bir şey yok. Bazılarını okuyorsunuz, az önce okuduğumuz gibi berbat. Aynı kişi ikisini birden nasıl yazabilir diye düşünüyorsunuz. Mümkündür ki birileri araya sokuşturmuştur. Şimdi o kadar asır geçmiş ki bizim bunu tespit etme imkanımız yok. Yani biz şu anda bu yanlıştır da doğrusu şudur diyemeyiz. Nasıl diyeceğiz? Neye dayanarak diyeceğiz? Dolayısıyla biz İmam Rabbani derken gerçek İmam Rabbani değil. O kitabın üzerinde adı yazan adamı kastediyoruz. Gerçeğin Allah dedi. Şimdi şurada da Mesnevi var. İki cilt. Yeni Şafak gazetesinin verdiği kitap. Bu birinci cildi. Şimdi bunun bir şeyi var, ön sözü var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte bu şeyin Yeni Şafak'ın verdiği, gerçi şeyde de aynısı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşrettiğinde de. Orijinal nüshasında da var, orada burası Arapça. Diğer taraflar Farsça da burası Arapça. İşte orada Süleymaniye Kütüphanesi'nde gördüm onu da. Yani, ya çünkü insan bakınca şok oluyor, yakıştıramıyor. Acaba bu tercümeden bir hata olmuştur diye bakmıştım. Orijinalinde de var. Ama Arapça. Arapça olması beni kuşkulandırdı. Niye Mesnevi Farsça'da ön sözü Arapça? Bu da bir şey olabilir. Sonra Süleymaniye Kütüphanesi'nin o günkü müdürü Muhammed Ülker Bey vardı. Bundan birkaç sene evvel tabii dediğim, belki 10-15 sene daha fazla olmuş olabilir. Bu nedir diye sordum. O da bu konularda uzman bir kişiydi. Şimdi hayatta Allah uzun ömürler versin kendisine. Dedi ki şu Mesnevi'den 30 beyit dışındaki, 12 beyit dışındakilerin imam şeye Mevlana'ya ait olduğu şüphelidir dedi. Ha, gerçek Mevlana'nın şimdi okuyacağımla bir ilgisi olmayabilir. Ama ne yapalım ki? Bugün Mevlana dedim, bir kitabı bu diyorlar karşımıza. Yani kitabı bu olan Mevlana. Gerçek Mevlana nedir? Onu Allah'tır. Bizim çünkü aksini ispat imkanımız da yok. Tabi herkesin elinde dolaşıyor, o yazıyor eliyle, bu yazıyor eliyle, ilaveler yapar. Kontrol da mümkün olmaz. Ve de bu mesleği ölümünden 30 sene sonra değerlenmiş. Onu da dikkate almak lazım. Yani bütün bu şeylerden sonra şu kısmı okuyayım, bakın görün neler var. Bu Mesnevi kitabıdır. Ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada, ulaşma yani Allah'a ulaşma ve kesin bilgi, kesin bilgi, sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Dinin asılları nelerdir? Kur'an, sünnet değil mi? Kur'an, sünnetin asılları ne olur? Lehi mahfuzdaki lehi mahfuz olur. Onun aslı ne olur? O da mesnevi oluyormuş. O da mesnevi oluyormuş. Bu Allah'ın en büyük fıkhıdır. Kendini yazdığı bir şey değil. Allah'ın fıkhı. En büyük fıkhı. Allah'ın en aydınlık yoludur. Bir insan kendi yazdığına bunu söyleyebilir mi? Allah'ın en açık delilidir. Işığının hali içinde kandil bulunan kandillik gibidir. Sabahın ilk anlarından daha parlak verir. O, pınarları ve dalları bulunan gönül cennetleridir. Onda bu yolun oğullarınca selsebil diye adlandırılan bir pınar vardır. Makam ve keramet sahiplerince en hayırlı makam ve en güzel dinlenme yeridir. Ulu kişiler orada yerler, içerler. Özgür kişiler orada huzur bulur, neşelenirler. O Mısır'daki Nil gibi sabredenler için içecektir. Firavun soyuna ve kafirlere hasrettir. Allah'ın dediği gibi onunla çoğunu saptırır. Bu kitap saptırıyormuş çoğunu. Onunla çoğunu da doğruya götürür. Gerçekten o gönüllere şifadır. Hep Kur'an'ın vasıflarını yazmış buraya. Bunu tercüme eden de dipte ayetleri çıkarmış sanki bir hayırlı iş yapmış gibi. Hiç düşünmeden. Rızıkları genişletir. Ahlakı güzelleştirir. Kerem sahibi ve salih yazıcıların elleriyle yazılmıştır. Kiramen katibin şey. Kiramen. Yok, bi eydi sefara, kiramen barara. Evet. temiz kişilerden başkasının ona dokunmasını men ederler. Abdestsiz dokunulmaz buna yani. Evet, şimdi dikkatle dinleyin. Allah, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Kur'an'ı geçti sen. Batıl ona önünden ve arkasından gelmez. Batıl ona önünden ve arkasından gelmez. İşte şimdi anlatırlar ya, Mevlana peygamber değildir ama kitabı var derler de, duyarsınız. Muhittin söylüyor değil mi? Mevlana için mi diyor? Peygamber değildir ama kitabı vardır. Mesnevi'nin başka lakapları da vardır. Ya bunlar ona lakap verdi. Tabii, Yüce Allah ona lakap verdi. Bu az da sözü kısalttık, az çoğa işaret eder. Az söylemişmiş. Yudum göle işaret eder, bir avuç buğday harmana işaret eder. Neyse bundan sonrası yeter. Daha fazlasına gerek yok. Az çoğa işaret ettiğine göre. İşte şimdi arkadaşlar, bizim dini hayatımızın neden böyle sakat olduğunu, İslam alemi olarak Batı karşısında neden direnemediğimizi, niçin şaşkına döndüğümüzü buradan anlamamız lazım. Hocam Allah'ın yazdığı eser aynısı. Nasıllar aynısı veriyorlar. Tabi Said Nursi de. Bana anlattı. Dedi, bütün peygamberin özellikleri vardı. Şimdi geçen de bir nurcuya dedim ki, Risale-i Nurlar dedim, Risale-i Nurlar'ı Said Nursi yazmış mıdır yoksa ona yazdırılmış mıdır dedim. Yazdırılmıştır dedi. Şimdi baba ve oğul ikisi beraber. Oğul dedi ki yazdırılmıştır dedi. Peki kim yazdırmıştır dedim. Allah yazdırmıştır dedi. Peki yok arada Cebrail. Direkt. İşte o çocuk öyle söyledi. Gerçi şeyin Said Nursi'nin kitaplarında da bu ifadeler aynen kendisi öyle söylüyor zaten. Kendisi öyle söylüyor. Ondan sonra peki dedim, Allah'ın yazdırdığı kitap Said Nursi'nin kitabı mı olur, Allah'ın kitabı mı? Allah'ın o kitabı olur dedi, babası durdu. Ya falan dedi. Oraya kadar baba oğul beraber geldi, orada baba durdu ama oğul devam ediyor şimdi. Tabii. Doğru söylüyor. Peki dedim, o zaman Allah'ın kitabını getiren kim olur dedim. Peygamber olmaz mı? Ve bu Kur'an'dan sonra inen kitap olduğu için son kitap olmaz mı? Ondan dolayı mı siz sadece bunu okuyor da Kur'an okumuyorsunuz? Kendi söylüyor, evet. Neyse, yakında o inşallah onunla ilgili yazılarımız çıkacak. Onu görürsünüz. Evet, işte görün arkadaşlar. Meseleyi burada İyi anlamamız lazım. İyi anlamak lazım, ona göre hareket etmek lazım. İn hiye illa esmâun semmeytumûhâ entum ve âbâukum. Bunlar isimler. O isimleri siz verdiniz ve babalarınız verdi. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah bu konuda hiçbir delil de indirmiş değildir. İn yettebi'ûne illa zann. Bunlar sadece zannın peşine düşerler. Yani gerçek bilgi yok. İşte böyle efendim, Allah'ın gücü yetmez mi, olmaz mı, olsa ne olur falan gibi şeyler. ve ma tehvel enfus ve gönüllerin çektiği şey. Ve lekad ca'ehum min rabbihimul huda, Rablerinden onlara doğru yol gelmiştir. Ha, siz bir soru sormuştunuz, onun cevabını vermedik değil mi? Verildi mi yoksa? Estağfurullah. Yok, neydi o, tekrarlar mısın? Ha, o putların şekilleri, bunlar şimdi o putlar aslında çıkar tabii ki. Çıkar tabii var. Yani şekillerde çıkar yok da her şirk organizasyonunda mutlaka çıkar vardır. Çıkar organizasyonudur. Tamamı öyledir. O var da putlar nasıl oluşuyor? Putlar şöyle. Hiç kimse o taşa toprağa tapmaz. Mesela bugün yani herkesin kolay anlaması için söylüyorum. Bayramlarda giderler, Atatürk üstüne çelenk koyarlar ve saygı duruşu dururlar. O saygı duruşunda bulunanlar Atatürk'ün heykeli karşısında mı saygı duruşu durduk derler, yoksa manevi huzurunda derler. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar da o taşa toprağa tapmazlar. Onun temsil ettiği bir ruhaniyet vardır. Ona taparlar. Ama o ruhaniyeti o getirebilmek için oraya böyle bir şekil yaparlar. Ondan dolayı mesela Mekkeli müşrikler helvadan put yapıp tapıyorlardı. Şimdi o helvadan putu yaptıkları zaman o ruhaniyetin o anda oraya geldiğini düşünüyorlardı. Tapıp işleri bittikten sonra artık helvayı yiyebilirler. Bir zararı yok. Bir zararı yok ve yiyorlardı da. Çünkü o helvanın kendine tapmıyorlardı ki. Onu oradaki ruhaniyete tapıyorlardı. Anlatabildim mi şimdi? İnsanların zihni bir noktada merkezileşsin. Soyuttan somuta. Yani mücerretten müşahhasa doğru gelsin diye böyle bir şey yapıyorlar. Yoksa o taşla toprağa tapan hiç kimse olmaz yeryüzünde. Emril insani ma temenna. Yoksa insan temenni ettiği her şeye mi ulaşır? Temenni ettiği şey insanın eline geçer mi? Ya ben şimdi şuyum olsa, olsun. Çocukluğumda ben hep öyle hayal ediyordum. Şimdi şu kadar şeyim olsa, gölge gökten inse hemen elime düşse. Evet, şimdi bir de mesela bir çikolata gelse. Şimdi o zaman şey yapıyordum, haram olur diye korkuyordum. Gördüm ki kendi kendine, üzerine de Abdülaziz Bayındır'a aittir diye yazı yazsa. Haram olmasın diye. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى. Evet, ahiret de Allah'ın, bu dünyada. Önceler de Allah'ın, sonralar da. Hepsi Allah'ındır. O zaman kendi kendimize bir takım hayaller yapıp kendimizi kandırmayalım. Allah nasıl demiş ve peygamber nasıl göstermişse, Kur'an nasıl ifade ediyorsa o şekilde hareket edelim. Kendimiz Kur'an'a uyalım. Kur'an'ı kendimize uydurmayalım. Ve şunu da unutmayalım. Şeytan insanı en çok Allah'la kandırır. Çünkü herkes Allah'ı var ve bir kabul ediyor ya. Tamam kardeşim diyor. Siz bakmadan aslında çok dindarımdır. Benim Allah'ıma imanım sonsuzdur. Ama bu peygamber içime gelmiyor. Size emir vermeyen Allah'ı kim kabul etmez ki? Esas olan emirleri yerine getirmektir. İşte o emirlerini peygamber getiriyor, orada bir iş bu problem çıkıyor. Ama senin mantığın kabul ediyor mu? Allah her şeyi versin ama emir vermesin. Olacak şey mi bu? Evet, olay bu. Elhamdülillah.